ngai bade nini ngai nasala mpote na mona bapasi ya ndenge baye libala mama euta na paradis woho nzambe ntango asali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga aye kosala mwasi ye na mopandi ya mobali ye badeo ebanda libala wana tielo mpe tozali sekolaga mopandi ya mobali ye sherie ebanda libala wana tilelo mpe tozali sekolanga Yeah.